Jelly Brouwer. En zij ontvond de theatermaker Wensley Piquet. En daar ook het vervolg van de wedstrijden uiteraard. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Jelle Visser. Het extra geld voor basisonderwijs wordt vooral gebruikt voor het aantrekken van tijdelijk personeel. Demissionair minister Slob maakt bijna 2 miljard euro vrij om de corona-achterstanden in het basisonderwijs weg te werken. Bestaande contracten worden uitgebreid en er worden onderwijsassistenten en leerkrachten aangenomen. De man die de Britse politicus David Amos doodstak, deed dit omdat het lagerhuislid voor een luchtaanval op Syrië had gestemd. De verdachte is een 25-jarige Brit van Somalische afkomst. Volgens de openbaar aanklager is de man aanhanger van Islamitische Staat. Het is nog niet duidelijk of Marokko repatriëringsvluchten naar Nederland gaat toestaan. Transavia wil gestrande reizigers met extra vluchten ophalen, maar moet wachten op toestemming van de Marokkaanse autoriteiten. Marokko sloot het luchtruim vanwege het coronavirus. En in een onderzoek naar hulp bij zelfdoding zijn deze week nog eens 2 leden van de coöperatie Laatste Wil aangehouden. Het gaat om een vrouw van 72 en een man van 78. Ze worden verdacht van hulp bij zelfdoding. 'Tijd voor optimisme. Van 18 tot en met 22 november vindt Masters Expo plaats. Europa's grootste exclusieve zakenbeurs. Een sociale happening met een liefde voor innovatief ondernemerschap. Van familiebedrijven tot botenbouwers. Van horlogemakers tot designers. De wereld van crypto, de beste chefs en nog veel meer. Kleine feestjes, grootse borrels. Een bezoek, een belevenis. Kaarten, mastersexpo.com. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen last van onrustige benen. Ben jij iemand met RLS? Dan is Relax dé oplossing voor jou. Slaap weer normaal en geniet ongestoord van een avondje uit. Word weer baas over jouw benen. Op stoponrustigebenen.nl. De frisse berglucht. Het gevoel van vrijheid. Het skiseizoen is dichterbij dan je denkt. Met Sunweb vind je nu jouw ideale wintersportvakantie. Boeken kan met maximale flexibiliteit en altijd inclusief skipas. Kijk nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Relax. De snoesknop voor RLS. Kijk op stoponrustigebenen.nl. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Gisterland van Imme Dros is een weergaloze roman over Anne Hathaway, de vrouw van Shakespeare. In Gisterland creëert Imme Dros een nieuw perspectief op haar en Shakespeare's leven. Gisterland ligt nu in de boekhandel. Het is tijd om te genieten van alles wat de herfst zo heerlijk maakt. De smaak van hert, de geur van herfstkruiden, de sensatie van fazant, de kleur van pompoenen. Herfst op zijn heerlijkst. Doe het groots. Doe het macro. Nu luxe paddenstoelenmix. 400 gram voor €3,99. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Niemand was zo veerkrachtig als zijn grootmoeder. Maar als hij haar bezoekt in Suriname is haar tuin een moeras geworden en dansen ze het duet met de engel des doods. In zijn voorstelling Grandma eert hij haar met een laatste theatrale groet. Hier is Wensley Piquet. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Wensley, je had al een heel leven achter de rug voordat je aan het toneel kwam. Ik zie nu echt een hele brede lach, want je vindt het gewoon fantastisch dat jouw oma wordt genoemd, volgens mij, in de aankondiging, toch? Ja, zeker. Ik zag je gelijk helemaal stralen. Wow. Goed, dat hele leven voor het toneel, daar hoort het vak van voetballer, geloof ik, als een van de weinigen niet bij, hè? Of ga je me ook nog vertellen dat je voetballer bent geweest? Ja, zeker. Toch wel. Waar speelde je? Ik zat in het jeugdteam van Vitesse. In het jeugdteam van Vitesse? Ja. Ja, en uiteindelijk... om een heel lang verhaal kort te maken... Ja. Ik ben er weggepest. door een aantal ouders die naar de commissie zijn gestapt. Omdat hun kinderen, hun zoons, die werden niet gewisseld. Die werden gewisseld. En ik werd en niet jij gewisseld. Niet. Ik speelde gewoon alle helften. Zijn ze van, nou goed, het is hij eruit of wij eruit. En dat was einde carrière. Je begrijpt zeker wel dat ik ook de lange versie van dit verhaal wil horen. Dat heb je nu wel getriggerd. Maar we gaan eerst even naar de jongens die wel door mochten. Feyenoord, Union Berlin. Jeroen Groeten. Ja, het is inmiddels rust. Het is natuurlijk wel een heel tragisch verhaal als ik dat zo hoor. Maar goed, ik beperk me even tot deze wedstrijd in de Rotterdamse Kuip. Het is rust. Het staat 2-1 voor Feyenoord. Dat met 2-0 voorkwam door doelpunten van Jahan Baks en Linssen. Dat was op het half uur. En vijf minuten later werd het 2-1 door een kopbal van Awoniyi. Het is een buitengewoon opwindende wedstrijd waarin van alles en nog wat is gebeurd. Kansen voor beide teams. Nog een hele gekke fase gezien. Een minuut of twee voor het einde van de eerste helft. Waarbij eerst er een enorme kans ontstond voor de bezoekers uit Duitsland. En daarna Feyenoord kon uitbreken. En de eerste mogelijkheid was voor Sinisterra. Toen twee voor Toornstra. En uiteindelijk nog één voor Jahan Baks. Maar zijn inzet ging voorlangs. Kortom, er gebeurt hier van alles en nog wat. En met nog 45 minuten te spelen verwacht ik nog heel veel meer in de tweede helft. Dat klinkt veelbelovend. We horen je later weer naar de klok van 8 uur. Vitesse, Tottenham, Hotspur, Jan Roelfs, hoe is het daar? Eerste helft is voorbij, hè? Jeroen? Ach, Jan Roelfs, hallo, hoor je mij? Nee, die is even van zijn plek. Nou, we horen Jan Roelfs zo dadelijk over de stand. Vitesse, Tottenham, Hotspur. Wensley, ja, het was op de gok dat ik zei... maar je bent toch geen profvoetballer geweest? Maar dus bijna wel. Je zat in het jeugdteam van Vitesse. Ja, zeker. En jij zag het allemaal gebeuren. Het zou gaan gebeuren. Ik denk het wel. Wensley Piqué. Ja. Wat een strop. Ik bedoel, strop, dat klinkt heel vriendelijk voor de achtergrond van dit verhaal. Want die ouders, maak het even helder. Hoe zag het team eruit? Was je de enige zwarte jongen? Voor wat ik kan herinneren wel. Ik heb dit echt weggestopt. Ik heb dit echt diep weggestopt. En ik kijk ook geen voetbal meer. Maar ik was nog best jong. En ik kan zo vlagen herinneren. En ik vond voetbal leuk. En ik wist dat ik bij Vitesse zat. En alles was gesponsord. En ik had alle spullen van Vitesse. Tassen, kleding, alles. Heel trots was je? Ja. Ik bedoel, het jeugdteam, dat je geselecteerd was, daar was terechtgekomen. Ja. En hoe lang heb je het gedaan dan? Ik denk 1 of 2 seizoenen. En toen was het klaar. Toen kom ik een keertje met mijn tas kom ik op de training. Mijn vader reed net weg in de auto. En ik wou gaan trainen. En toen kwam de trainer naar me toe en die zei... Ja, vandaag kan je niet trainen. En ik zei, waarom niet? En die zei, ja. Er is een ledenstop. Dus ik dacht, wat is een ledenstop? Dus toen ben ik gaan bellen naar mijn vader. En mijn vader die kwam eraan. En, ging ze... Wil je iets dichter naar de microfoon toe? Ja. En toen gingen ze met elkaar in gesprek. Mm-hmm. En op een gegeven moment kwam hij weer naar buiten lopen. En die zei, ja, meekomen. Kom, we gaan hier weg. En toen achteraf kwam ik erachter dus van die ouders. En ik snapte er helemaal niks van. Ik bedoel, je bent nog zo jong. Dus je snapt dat allemaal niet. Want hoe oud was je toen? Volgens mij was ik nog geen 12. Zo, ja, ik was echt nog jong. En uiteindelijk pas jaren later kwam dat verhaal weer een keertje boven. En toen dacht ik, oeh, dat was best lelijk. En hoe kwam dat verhaal jaren later weer boven? Dat je dan in een fase van je leven komt dat je dan... toch gaat bezighouden met je identiteit. En dan kom je langs je geschiedenis. De gedeelde geschiedenis van Suriname en Nederland. Nederland, Suriname. En dan denk je, oh ja, ik heb toch wel een zwarte huid. En Ja, je krijgt te maken met micro-racisme en allerlei dat soort dingen. En woorden die toen nog niet leken te bestaan in die exactly. tijd. Exactly. Even, want ik probeer terug. Je bent 44 nu ongeveer. Ja, 44. Je was toen een kind van een jaar of 12. Ik bedoel, je viel het woord racisme? Hoe reageerden je ouders? Was er niet een trainer die zei, zijn jullie helemaal gestoord? Ik bedoel, wat... hoe kon dit gebeuren? Zo lang is het nou ook weer niet geleden. Nee, dat klopt. Maar het was echt wel een hele, hele andere tijdsgeest. Ik bedoel, als ik nu kijk naar wat er allemaal is veranderd, dan is dat echt een hele andere tijd. Hele andere tijd. De tijd waarin ik dan toch wel mijn mond hield en meelachte om grapjes. De tijd waarin Zwarte Piet nog normaal was, dat soort praktijken. Mm-hmm. En dat je ook gewoon meedeed en dat je ook Zwarte Piet wou zijn. Kijk, dat kan je je vandaag de dag gewoon niet meer indenken. En toen was dat de normaalste zaak van de wereld. En droop jij dus af en werd daar verder geen rugbaarheid aan gegeven? Blijkbaar niet. Ik heb het ook achter me gelaten. Ik ben nog ergens anders gaan voetballen. En dat was bij de lokale groep. En op een gegeven moment keek ik een keertje naar de televisie en toen zag ik iemand met een basketbal van bijna vanaf de middenhelft naar de ring zweven met een bal en hij dunkte. En ik zei, wie is dat? En mijn vader zei, dat is Michael Jordan. Toen ben ik gaan basketballen. Oh, serieus? Ja. Wow. Ja. Toen had je een role model gevonden. Ja. Ja. Ja. En je zoon basketbalt nu, hè? Ja, zeker. Ja. Hij doet het heel goed. Gelukkig zijn de tijden veranderd. Want dit is toch echt wel een verdrietig verhaal. En zeker als je ook zegt, ik kijk helemaal geen... Je kan er ook niet meer van genieten, van voetbal. Nee, echt niet. Nee? Nee, ik krijg gelijk stress. En ja, het doet ook iets met me. Ook omdat ik het heb weggestopt. Mm-hmm. Maar ook omdat ik het niet rustig kan kijken. Want je zit toch wel gestrest naar die wedstrijd. Kom op, nee, oh, scheid. Dus en dat vind ik ook geen leuke manier meer om naar sport te kijken. En doet het je dan wel wat als je kijkt naar het Nederlands team? Ik bedoel, er zitten veel jongens van kleur in. Ja, dat vind ik dan toch wel net iets anders. Want dat is dan gaat het om een wereldkampioenschap of zo. Mm-hmm. En als Nederland dan speelt, dan vind ik het wel wat anders. Dan ga ik ook kijken gewoon met al mijn energie die ik heb. Mm-hmm. Maar gewoon zo'n eredivisie, dat gewoon elke zondag kijken. Nee, dat die sla je over. Ja, ingewikkeld. Ik zei daarnet hè, dat je een heel leven had voordat je aan het toneel kwam. Want je was er iets later bij, zullen we maar zeggen. Ja. Je hebt heel veel ambachten uitgeoefend. Welk ambacht heb je nog heel helder voor de geest? Welk ambacht? Er zijn er toch wel een aantal geweest, hoor. Wat nu ineens heel snel naar boven kwam, was afwassen. Afwassen bij een slagerij. bij een vuilverbrandingsoven achter een lopende band staan en spullen eruit pikken die je eruit moest pikken. Ik deed bijvoorbeeld plastic, de andere deed papier. De eentje deed tampons. En de andere deed nog weer wat anders. Ik neem aan dat je niet mocht kiezen waar je stond. Nee, je plek werd gewoon aangewezen. Ja, nou ja, van dat soort baantjes. Mm. Altijd op de afdeling. Denk je daar nog productie. Wel eens aan nu je al jaren in het theater leven verkeerd. Ik bedoel, het feit dat jij daar afwasser was, bij die vuilverbranding stond, dat kleurt je toch ook? Absoluut. Toevallig vandaag was ik met twee dames op stap. Myrthe Engelhardt en Maaike Broos. Die zijn bezig met een documentaire aan het maken met een aantal lokale artiesten. Zo van, nou ja, je jeugd tot aan hoe je bent gekomen. Tot artiest, zeg maar. En daar ben ik één van. En die verhalen, vandaag waren we ook op mijn oude voorgesteld onderwijs. En er waren ook van dat soort vragen. En toen ging ik weer helemaal terug naar die tijd. En het was echt even graven. En dat ik echt overal inzichten kreeg. En ik dacht, oh ja, klopt. Ik ben daar helemaal, oh ja, dit heb ik ook gedaan. En zo ging dat. En oh ja, zo heb ik me gevoeld. Mm-hmm. Dus toevallig vandaag. Ja. En dan begint zij er ook weer over, die vrouw die nu tegenover je zit. Ah ja, het hangt in de lucht. Ja, het hangt in de lucht. Mm-hmm. Goed, de tegel ligt daar. Met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. Gaat in elk geval een tekening afleveren, heb je net al verklapt. Mm-hmm. En ik meld ondertussen even dat we ieder moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen Kunststof podcast. En dat we ook te zien zijn op dit moment op nporadio1.nl. Wensley Piquet is... Mm-hmm. Performer, theatermaker, poppenspeler, choreograaf en bewegingsdocent. Je bent dus 44, een laatbloeier, zo noem je dat dan. Dat zeggen ze dan. Hè. In eerste instantie als autodidact aan het toneel gekomen. 11 jaar lang behoorde je tot de vaste spelerskern van theatergroep Docs. En uiteindelijk, 4 jaar geleden, ben je toch nog afgestudeerd aan... Toneelacademie in Maastricht, opgeleid tot regie- en theaterdocent. Mm-hmm. En nu is daar jouw allereerste solo, Grandmama, grootmoeder. Mm-hmm. Betekent dat. Ja. Een voorstelling van iets meer dan een uur, waarin niet gesproken wordt, maar heel veel verteld. En ja, je oma is een pop, maar ze komt door jou tot leven. We zien jouw oma. We zien eigenlijk vooral jouw oma. Het heeft iets heel... Ik vond het een ongelofelijke ervaring eigenlijk. Omdat je zo helemaal verdwijnt in deze vrouw. Waarom moest het een pop zijn? Je had natuurlijk net zo goed kunnen zeggen... ik vertel het verhaal van mijn oma. En doe dat door middel van een oudere actrice. En we doen het samen. Daar heb ik wel over nagedacht. En dat vond ik heel ingewikkeld eigenlijk. Omdat ik niet de ambitie had om het te presenteren aan een groter publiek of zo. Het was meer voor mezelf. Het was eigenlijk een soort van verwerkingsproces. Dat ten eerste. Maar ik wou het wel... ik wou er iets mee doen. Ik wou het een plek geven. Mm-hmm. En... Een verwerkingsproces, zeg je? Want ze is gestorven in de loop van... De repetitieperiode, ja. En haar dood zat er aan te komen. En dat was de reden waarom je haar... Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee. Nee. Ja. Ze was op leeftijd. Mm-hmm. Dus, maar ja, ik bedoel... Je had weet net het niet. Zo goed nog 10 jaar kunnen duren. Absoluut. Ja. Absoluut. Dus dat was het niet. Maar het was meer dat het thema eenzaamheid en zorgen voor je ouderen... dat zat toch ergens tussen mijn organen. En dat kwam steeds dichterbij. En het werd steeds zo gepresenteerd. Op een mooie blad van, ja, kijk, doe er nou eens mee. En nu kwam het wel heel dichtbij. En laten we eens beginnen bij jouw oma. Wat voor iemand was jouw oma? Warmhartig. De moeder van je vader of je moeder? De moeder van mijn vader. Uh-huh. De deur stond altijd open. Ontzettend goed gevoel voor humor. Stond altijd een pannetje op vuur. Op elk hoekje van de straat maakte ze een praatje. En je kon ook altijd je hart uitluchten daar. Ja, het was een gezellige, een warme vrouw. Uh-huh. Ja. Jij bent geboren en getogen in Arnhem. Mm-hmm. En zij wonen in Suriname. Ja. Ben jij helemaal niet met haar opgegroeid? Of zag je haar? Hoe was het contact tussen jullie? We zijn niet met elkaar opgegroeid. Maar ik heb haar in mijn jongere jaren wel veel gezien. Als in... ze was op mijn netvlies gebrand, zeg maar. Dus zoiets raak je gewoon niet meer kwijt. En waar zat hem dat in dan? Zonder dat je haar echt veel zag? Energetisch. Ja? Ja. Ja, je kijkt naar elkaar en je voelt van ja, het zit goed. We hebben ergens dezelfde energie. En ze maakte veel grapjes. En ze was ook een beetje stout. En dat zijn ook wel de kwaliteiten die ik zelf ook heb. Dus daarin matchten we wel. Ja. Ja. En waarin was ze stout? Nou, ze was wel iemand die dan... bijvoorbeeld, je was aan het focussen met iets en dan was je met iets bezig. Weet ik veel wat je dan aan het doen was. En dan voel je dat er iets aan de hand is links. En dan kijk je naar links en dan heeft ze echt een ontzettende enge kop getrokken. Ik ga nee. En dan schrik je je dood. En dan lacht ze zich kapot en dan loopt ze gewoon weg. Weet je, dat soort dingen. Uh-huh. Weet je, en dan merk ik gewoon als ik terugkijk dat ik dat soort dingen ook doe. Overgenomen of het zit gewoon in je genen. En nou ja, dat soort ongein haal ik ook gewoon uit. Dat je gewoon 's nachts in een donkere gang gewoon tussen de jassen staat te wachten. Gewoon 5 minuten lang tot diegene langskomt. En dan loopt hij langs en dan steek je hand uit. Ah, diegene schrikt zich helemaal groen. Afschuwelijk. Dat zou je bij mij echt niet moeten flikken. Ja. Wanneer viel het besluit dat je een voorstelling over haar wilde maken? Ik was met mijn toenmalige liefje. Zij heet Ava. Want ik vind de naam ex-vriendin vind ik zo stom. We hebben nog steeds heel veel liefde voor elkaar. Dat zij tegen mij zei van... ja, maar dan maak ik er toch een voorstelling over. Toen dacht ik al... ah, nee, dat is therapie. Les 1 bij theater, dat mag niet. Maar hoezo, wacht even, hoezo kwam zij met het idee... we maken er een voorstelling over? Waren jullie beide geweest? Of wat? Ja, we waren beide geweest. Ja, we zouden naar Suriname gaan, gewoon lekker in de jungle, naar de Amazone. Ik dacht, ja, maar eerst ga ik... eerst neem ik je mee naar mijn lievelingsoma. Zei, oké, is goed. En toen om haar mee. Voor te stellen? Ja, en ook gewoon om naar mijn oma te gaan. Mm-hmm. Ja, en toen werden we geconfronteerd met het feit... dat ze in een eenzame... situatie verkeerde. Hoe lang had je haar toen niet gezien? Hoe lang was het geleden dat je bij haar was geweest? 7 jaar. En wat trof je aan toen je na 7 jaar weer daar kwam met Ava? Ah, ja, altijd lastig om dat weer naar boven te halen. Ja, haar tuin en haar huis waren in staat van verval. Dat kon je ook gewoon goed zien. Ze had een ontzettende mooie fruitboom. Fruit lag in de tuin. En het was ook nog regentijd. Dus het was een soort van moerasje. En erosie aan de zijkant van het huis. Dus het water dat sijpelde ook en naar binnen. Dus er was veel water in het huis. En mijn oma die slecht het been. Maar echt slechter been. Dus rondhuppelen en wandelen in het huis, dat zat er gewoon niet bij. Mm-hmm. Dus ze was gedwongen om in haar kamertje te zitten, op het bedje. Met wat boekjes en wat drinken en wat te eten. En dat was gewoon haar plek van zijn, haar slaapkamer. En dat was heel klein geworden, die wereld. Ja, ontzettend. Ontzettend. Schrok je? Ja. Ja. En je weet niet wat je moet zeggen. Je weet niet wat je moet doen. Mm-hmm. Je wilt zoveel doen en zoveel zeggen. En ik zei ook tegen Ava van kom, we gaan het fixen. We gaan het gewoon doen. Mm-hmm. Maar ja, dat fixen zegt heel veel over mijn arrogantie. Het zegt helemaal niet iets over dat je er voor die persoon moet zijn. Dus daar kwam ik ook heel snel achter van... oh ja, nee, dit gaat over mij. Het gaat helemaal niet over mijn oma. Dus toen besloten we maar gewoon te zijn. Zitten, lachen, samen huilen, stil zijn. Niks zeggen, kijken. Tekenfilms kijken, Tom en Jerry, waar was ze gek op? En ja, gewoon zijn. Mm-hmm. Ja. En je zegt, het zei meer iets over mij, van ik ga dat even fixen. Dus het idee, we gaan dit even praktisch oplossen. We ja. maken de boel een beetje schoon, hangen een paar leuke schilderijtjes op. Ja. En dan gaat het wel weer met oma. Ja. Maar wat ze eigenlijk nodig had, was jullie volle aandacht. Bedoel ja. je dat? Warmte, steun, aandacht, liefde. Maar was dat daar niet? Ik bedoel, in Suriname... waren er geen familieleden in haar omgeving, vrienden? Zeker wel. Zeker wel. En het is ook een... Ja. Het is ook niet zo'n goede tijd in Suriname. Mm-hmm. Voor een groot deel van de mensen daar. En iedereen houdt zijn hoofd, doet zijn best om zijn hoofd boven water te houden. Dus mensen doen wat ze kunnen doen. Kwamen wel af en toe langs. Er waren ook mensen die dagelijks langskwamen. Maar ze moeten ook hun best doen om hun hoofd boven water te houden. Ze moeten ook werken, hebben meerdere baantjes, hebben kinderen, kleinkinderen. Ja, voor sommige mensen is het daar gewoon ook een hele benarde situatie. En dan krijg je dit soort dingen. Ik bedoel, dit soort praktijken heb je ook gewoon hier in Nederland, terwijl Nederland een zorgstaat is. Ja. Laat staan in dat land. Hm. Het land dat nog in opbouw is, in volle opbouw. En nu hopelijk beter gaat. Nu president B is afgetreden. Dus ik begrijp het. Ik snap het. Mm-hmm. Ja. Jullie gingen dus helemaal die jungle niet in. Je ging samen met Ava bij je oma zijn. En daar is een voorstelling uit voortgekomen. Ja. Er is een pop, want je bent namelijk ook poppenspeler. Mm-hmm. En ik vind het bijna magisch wat er gebeurt. Want we zien jou. Maar de aandacht gaat onmiddellijk naar de pop. En dat doe je op een... ik weet niet precies wat je doet eigenlijk. Want ik probeerde ook de hele tijd te kijken wat jij nou met je gezicht deed. En je houdt die zo... Je verdwijnt gewoon in die pop. Jouw mimiek. Doe die mee. Moet je daar moeite voor doen eigenlijk? Ik denk dat dat, mag ik wel zeggen, met een trots hart, dat is mijn kracht. Dat is mijn kracht. Ik verdwijn helemaal achter de pop. Het gaat niet over mij. Ik ben geen buikspreker. Ik heb geen interactie met de pop. Het gaat om de pop. Dus heel mijn adem en energie transponeer ik over naar het object. Ja. In dat geval oma. En ik ben oma en oma is mij. Ja, en dat doe je echt fantastisch. Dank je wel. Is het ontstaan? Want waar begin je dan? Want nog, ik weet niet of we dat al gezegd hebben. Er wordt niet gesproken. Ja, dat heb ik gelijk al in het begin gezegd. Er wordt niet gesproken. Er wordt niks gezegd. Maar het is een heel verhaal dat wordt verteld door jou, door de pop. Door je oma. Is het ook echt je oma voor jou? Als je daar op het toneel staat? Zeker. Ja, zeker. En wat is je vraag precies? Laten we één scène eruit lichten. Bijvoorbeeld dat de telefoon gaat. Want er gebeurt natuurlijk wel iets. Mm-hmm. Er gebeurt van alles. Ja. En dan? Beschrijf die scène eens. Nou, oma is slecht te been. Ze ligt op bed. Ze moet naar de wc, want ze moet plassen. Het is midden in de nacht. Je lichaam werkt niet mee en je moet toch naar de wc. Maar je rekt het en je rekt het tot je eigenlijk niet meer kan. En dan ga je opstaan, want je weet dat het opstaan gewoon een gedoe is. Het gaat lang duren, maar toch, je gaat ervoor. Je kruipt uit bed. Je loopt gehaast, rent bijna tot zo snel je kan rennen. Ga je naar de wc. Het is je gelukt, je gaat zitten. En ineens gaat de telefoon. Ja, wauw, misschien is het wel je zoon of iemand anders, mm-hmm. maar in dit geval je zoon. En je sprint weer naar de telefoon en je bent veel te laat. Ja, welke gedachten komen dan boven? Zie, ik ben te laat. Wie was het nou? Ik red het toch ook nooit met het lichaam. Oh, mijn knieën, als mijn knieën het toch maar deden. Oh jee, wie was het? Oh nee, oké, kan ik terugbellen? Nee, laat het. Tijdsverschil. Oké, nou ja, ik ken dit van mezelf. Ik moet het maar accepteren. dit is nu in, dit is mijn wereld waarin ik nu leef. En dit heb je allemaal waargenomen terwijl je daar was en bij haar bent gaan zitten en haar hebt gezien. En dat verbeeld je nu in het theater. We praten straks verder. We luisteren even naar het nieuws van 8 uur. En daarna verder over je oma, Wensley. Yes. NPO Radio 1. 8 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Zo'n 400 asielzoekers kunnen vanaf volgende maand terecht op een voormalige hotelboot in Zaandam. De noodopvang is voor zeker een jaar, meldt de gemeente Zaanstad. De komende tijd wordt de boot geschikt gemaakt. Extra opvangplekken voor asielzoekers zijn hard nodig. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel staat zwaar onder druk. Dit jaar werden onze boodschappen al iets duurder, maar het hoogtepunt van de prijsverhogingen moet nog komen. Daarvoor waarschuwen grote producenten, waaronder Unilever. Volgens de onderneming wordt alles duurder, van sojabonen en thee tot het transport en plastic voor verpakkingen. Uit cijfers van marktonderzoeksbureau GFK blijkt dat we dit jaar al ruim 3,5% meer betalen voor de dagelijkse boodschappen dan een jaar eerder. Volgens Unilever zullen de prijsstijgingen pas ver in het volgende jaar afvlakken. De Nederlandse rapper Murda riskeert een celstraf in Turkije. Hij werd daar opgepakt vanwege een onderzoek naar zijn songteksten waarin hij drugsgebruik zou verheerlijken. Op basis van die aanklacht kan hij een gevangenisstraf krijgen van 5 tot 10 jaar. De Britse politicus David Ames werd doodgestoken vanwege zijn steun voor een luchtaanval in Syrië. Dat zei de aanklager bij het voorgeleide van de verdachte, een 25-jarige Brit van Somalische afkomst. Volgens de aanklager had de man een religieus en ideologisch motief en is hij aanhanger van Islamitische Staat. Onbekenden hebben op La Palma meerdere honden gered die door lavastromen waren ingesloten. De dieren zaten vast in een leeg waterbassin en kregen de afgelopen dagen via drones water en voedsel. Eigenlijk hadden ze ook met een drone en een vangnet moeten worden bevrijd, maar ze zijn nu dus al gered door een anonieme groep die over de gestolde lava zou zijn gelopen. Het weer. Vanavond neemt de wind even in kracht af, maar vannacht gaat het opnieuw hard waaien. Morgen onstuimig met buien. In de middag wordt het vanuit het noorden droger en zo'n 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Kunststof. Wensley Piqué is vandaag onze gast en we spreken over een voorstelling die hij maakte. Zijn allereerste solo, Grandma, over zijn oma. Maar we gaan eerst even naar het voetbal, want hoe is het bij Feyenoord, Union Berlin, Jeroen Gruter? Het staat nog altijd 2-1. We hebben een kwartier gespeeld in de tweede helft. Hier is de aanval van Feyenoord via de rechterkant met Pedersen. Die eventjes wordt teruggedrongen door de verdediging van Union Berlin. Dat aandringt in deze tweede helft. Er al een paar keer verdienstelijk uit is gekomen. Maar gelukkig voor Feyenoord zonder gevolgen. Nu weer een tegenaanval. Die kan er ternauwernood uit worden gehaald. Maar dan is er nog een overtreding gemaakt op Awoniyi. Dat is een speler waar Feyenoord ontzettend veel problemen mee heeft. Een speler die in het verleden dus nog bij NEC speelde in Nijmegen. Toen niet al te veel indruk maakte. Maar zich goed heeft ontwikkeld. Want in de Bundesliga doet hij het uitstekend. Topscorer van de club met 6 goals na 9 wedstrijden. En maakte ook al zijn 3e in de Conference League in deze wedstrijd tegen Feyenoord. Dat dus nog wel altijd leidt. Zojuist was er nog een vrije trap van Kukçu. Dat had wat kunnen opleveren, maar die inzet was niet goed. Nu wel een uitbraak van Feyenoord. 4-3. Dit zou uitgespeeld kunnen worden met Jan Baks. Speelt bal naar de rechterkant. Linzen zet voor. En die weet dan net niet Sinisterra te bereiken. Vervolgens Jan Baks nog met een poging om de bal uit de lucht te halen, maar dat mislukt. Ja, hier laat Feyenoord toch wel een goede mogelijkheid liggen om de marge weer op 2 te brengen. Maar te onzeker uitgespeeld. Zodoende blijft het in de Kuip 2-1. Goed, Jan Roefs, Vitesse, Tottenham Hotspur. Hoe is het daar? Nog steeds 0-0, 63e minuut. Tottenham Hotspur beter in de tweede helft. Onder aanvoering dus van Steven Bergwijn. Die speelt vanaf de linkerkant. Ook Brian Gil, de Spaans international. De jonge Spaans international had een schot op de lat. Daar kon Marcus Schubert, de doelman van Vitesse, onmogelijk bij. En Vitesse dat vooral de diepe bal speelt tegen de snelle Openda. Darvalou daarachter, maar Vitesse ook slordig in die tweede helft. Waardoor Spurs af en toe gevaarlijker uit kan komen. Er is veel balverlies van Vitesse op het middenveld. En dan wordt die snelle spits Dane Scarlett gezocht voorin. De jonge spits bij Tottenham Hotspur. Inmiddels de 63e minuut. Ja, Jan Roefs. Nou, 0-0 dus nog bij Vitesse Tottenham Hotspur. We horen straks nog van beide mannen. Vandaag in Kunststof Wensley Piqué. En we spreken over de voorstelling die hij maakte over zijn oma, Granma. Je eerste solovoorstelling, zoals gezegd, zonder tekst. Maar in de flyer die ik voorafgaand aan de voorstelling las, stond wel een tekstje. En daar staat een tekstje van oma. Jongen, wanneer ga ik je vader zien? Want ik wacht, ik wil naar huis. Maar voordat ik ga, wil ik nog één keer mijn enige zoon zien. Waar komt die tekst vandaan? Dat is een tekst die ik dagelijks hoorde. Dat is een van de zinnen die mijn oma me elke dag vroeg. Elke dag? Ja, en ik had daar geen antwoord op. Ik kon daar ook geen antwoord op geven. En die zoon is jouw vader? Ja. Haar enige zoon? Ja. En waarom kwam die niet? Persoonlijke kwesties. Mm-hmm. Ja. En voelde jij je daar op de een of andere manier verantwoordelijk voor? Nee. Nee. Aan de andere kant voelde ik wel, ervaarde ik wel van, ik mag er zijn. Met deze lach ook. Met deze lach, mm-hmm. Ja. Dus dat begreep ik op een gegeven moment ook. Van, die mag ik hier zijn. En dat is wat ze ook benoemde. Ze zei, oké, hij kan er niet zijn, maar mijn tweede oogappel is er. Dus dat kwam ook even binnen. Toen dacht ik, want we hadden niet gepland dat we naar Suriname zouden gaan. Dat ging echt in een soort van gekke waas van, laten we dat doen. En we hadden echt een jaar van tevoren al die tickets gekocht. Dus ik was helemaal niet bezig om naar Suriname te gaan. Pas toen de tijd naderde, dan dacht ik, wacht, we gaan naar Suriname. Oké, wat gaan we doen? Waar kunnen we heen? Oké. Dus dat was een soort vreemde gewaarwording dat we ineens daar waren. En achteraf en tijdens mijn bezoek begreep ik, ik moest daar zijn. Heeft zij geweten dat je een voorstelling over haar ging maken? Nee. Nee. Dat wilde je niet aan haar vertellen? Nee, omdat ik de gedachte had dat ik naar Suriname zou gaan. En dat ik die voorstelling daar zou spelen. En dat zij hem zou gaan zien. Oh ja. Als verrassing. Ja. En ze stierf dus tijdens die repetities. Ja. Er zitten ook scènes in de voorstelling waarin er een soort geest is. Dus eigenlijk een derde persoon. Hoe kwam die tevoorschijn? Het zijn eigenlijk zijn het een aantal generaties die ik speel. Je kan mij zien als wie je zou willen zien. De helper, de kleinzoon, de vader, de neef, de buurman. Dat is aan de kijker. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk mijn oma. En dan heb je ik in persoon daar op tafel. Of daar op de vloer. Mm-hmm. En in het echte leven is het mijn oma. Ben ik het. En ook nog een van mijn voorouders. Dus het zijn een aantal generaties. 3+. En speelden die voorouders een rol toen jij bij haar was? Toen je weken achter elkaar bij je oma was en dagelijks naar haar toe ging? Ja, zeker. Op wat voor manier? Ergens, je voelt een bepaalde energetische kracht die je nodig hebt om deze situatie te kunnen handelen. Want als je die kracht niet hebt, dan is het één trieste bedoeling. En dan kan je helemaal daarin meegaan en dan weet je niet wat je moet doen. Maar we waren met z'n tweetjes, Ava en ik, waren heel krachtig, standvastig. Dit gaan we doen. En oma zelf ook, die was ook heel krachtig. En je hoefde bijna niet na te denken wat de volgende stap was, anders ging heel organisch. Mm-hmm. konden gewoon met z'n drieën zijn. En ook omdat het mijn oma op leeftijd was, weet je ook dat ja, zij wordt straks ook een voorouder. Dus dat was je dan ook zo aan het, over aan het nadenken. Je denkt, ah ja, straks is zij er ook niet meer. En dan is zij ook naar huis gegaan, naar zoals ze het gegaan, zelf formuleert. In de spirit world, waar iemand waarop je, op wiens schouder je mag staan mm-hmm. en rusten. Want hoe was het? Hoe stierf ze? Hoe kwam dat tot jou? Want toen was je wel weer terug in Nederland en hier aan het repeteren. Ja. Met haar eigenlijk. Ja. Het fijne was dat ze opgenomen werd in een ouderthuis. Haar kamergenoot was een goede vriendin van haar. Dus mooier kon niet. Mooier kon niet. En dat was wel vrij snel nadat jullie naar Nederland terug waren gegaan. Het heeft nog wel een tijdje geduurd. Ja. Dus, nou ja, hè. Andere voorzieningen dan hier. Dus het heeft wat langer tijd nodig. Mm-hmm. Ja, ik was aan het repeteren. Mijn vader belde en die zat aan het vliegtuig. En die zei, ik ga zo mijn telefoon dicht doen, want ik ga opstijgen. Ik zei, oké, is goed. Heel veel kracht, liefde, doe de groeten aan oma. Hij zou uiteindelijk toch naar zijn moeder toe gaan. Zeker. Dus iedereen was happy en blij. Dus, nou, goed, opgehangen. Ik dacht, mooi. 5 minuten later belt hij op. De familie heeft gebeld. Oma is heen gegaan. Ik dacht, wat? Serieus? En oké, kracht, liefde, moed. Zet hem op. Opgehangen. En ik ging zitten op de stoel. Ik dacht, oké, volgens mij ga ik nou keihard janken. En ik begon keihard te lachen. En ik was zo rustig en ik dacht, wauw, deze vrouw heeft het gewoon gerekt. Tot de max van de tijd. Tot ze wist, ah, hij gaat opstijgen. Ik stijg ook op. We stijgen samen op. Ja. Echt, was dat hoe je het zag? Ja. Ik kan me er niks anders bij voorstellen. En als ik terugkijk, kom ik op dat punt. En dan ook nog dat ze dan zo'n erfenis nalaat. Dat zijn de bewuste praktijken. En die erfenis is de voorstelling. Ja, ja. Kan geen euro tegenop. Echt niet. De pop was eerst een witte pop. Ja. Ja. Ja, klopte natuurlijk helemaal niks van. Daar klopte niks van. En ik had dat niet eens door. Dat is het mooie, maar ook het lelijke ervan. Ik had het niet eens door. Ik had een pop nodig. En beeldend kunstenaar Rosa Verloop, die maakte van dat soort prachtige sculpturen. Ze heeft de zwarte oma ook gemaakt. En ik wou iets doen met een oma. Dus ik dacht, hey Rosa, mag ik je pop lenen? Want ik had al eerder gewerkt met haar pop bij het programma Popster. Voor SBS6. Voor SBS6. Waar je vierde bent geworden. Ja. Dus ik dacht, ja, gewoon vragen. Nou ja, en het mocht. En ik ging zo aan de gang. En ik had zo een beetje dingen aan het uitproberen. En toen ineens kwam er een oproep van Belmer Park Theater. Van, hey, we hebben artiesten nodig van een residentie. Dus ik dacht, ja, doen. Auditie gedaan, aangenomen. Kreeg je voor een paar dagen de vloer. En dan mocht je een soort van preview laten zien. En als die preview, als dat een gegronde bedding had, dan mocht je door naar de volgende ronde. Mm-hmm. En dan kreeg je wat langer de vloer. En dan mocht je het uit gaan werken tot een voorstelling. En dat was toen dus nog met die witte pop. Ja. Maar voor jou was het helemaal, want ik heb ook nog even teruggekeken naar Popster bij SBS. Een witte pop. Ja. Het sloeg eigenlijk helemaal nergens op. Want ik heb nu de zwarte pop gezien die je veel later kreeg. Maar voor jou was ook die witte pop gewoon jouw oma. Of was het toch wel anders? Terugkijkend. En was voor mij mijn oma. Mm-hmm. Maar ik was ook niet echt helder aan het kijken. Bewust aan het kijken. Van, oké, wat is dit object? Het is een witte pop. Oké, wat moet ik dan met die witte pop? Maar het was ook een preview en ik was al blij dat ik bezig kon zijn. Dus ik had alles aan de kant geschoven. En tijdens die eerste preview er kwam er een jonge dame naar me toe en die zei, wauw, prachtig, mooi. Ik dacht echt dat er iemand, dat er een mens in die pop zat. Echt heel goed gedaan. Mag ik je wat vragen? Ik zeg, ja, natuurlijk. Het verhaal gaat toch over je oma, ja? Waarom is die pop dan wit? Ik kon daar geen antwoord op geven. Toen ben ik gaan nadenken. Dacht ik, ja, waarom doe ik dit? En dan eigenlijk, weet je, om dan niet... Eigenlijk kom je dan ook gewoon op het onderwerp... mentale slavernij. Daar kwam het eigenlijk gewoon ook op neer. Dat je vanaf het begin gewoon kan zien... Eigenlijk wist ik het wel, maar ik heb het weggemoffeld. Mm-hmm. Want als poppenspeler moet je je kunnen wegmorven achter je pop. Je bent helemaal in het zwart gekleed, want je moet er niet zijn. En bij witte poppenspelers, die hebben witte handen... want de pop is meestal ook wit. Meestal. En zo niet, dan moet je gewoon echt een verdomd goede poppenspeler zijn... en wil je je achter je pop kunnen verschuilen. Mm-hmm. En op een gegeven moment dacht ik ook van... Oké, stel je hebt een witte poppenspeler... die gaat iets maken over zijn oma... en dan neemt hij een zwarte pop. Waarom zou hij dat doen? Hij heeft een verdomd goede reden dan voor nodig. Of zo. Ik weet het niet. Dus dat dacht ik bij mezelf ook. En dacht ik, ja, is gek. Deze voorstelling gaat over mijn oma, gaat over mij... Oh, wacht, dit gaat ook over identiteit. Dus toen werd ik daar ook even wakker geschud. Ik dacht, ah... Net als het verhaal wat je helemaal aan het begin vertelde over... dat je in de jeugd zat bij Vitesse. Ja. En eigenlijk niet wist wat daar gaande was. Ja. Dat je pas later begreep, Ja. Die ouders wilden mij niet omdat ik zwart was. Nou, daar kwam het eigenlijk op neer. Ja. Dus ik werd even wakker geschud en ik dacht, oké, hier moet ik wat aan doen. En toen ben ik toch even gaan vragen aan de beeldkunstenares Rosa... van, hey, wat kost dat nou zo'n pop? En ze zei, ja, 2.500, 3.000 euro. Ik dacht, oké, dat kan ik niet betalen. Nou, even vragen bij Belmer Park Theater. Ik zeg, hey, jongens, ik wil echt een zwarte pop. En ook omdat die pop kon niet lopen. Die was niet gemaakt als een looppop. Je had gewoon hele slappe benen, slappe armen... Dus daar kon je eigenlijk niet zoveel mee. En toen had je het gefixt. Althans, het werd voor jou gefixt. Het werd voor me gefixt. We gaan heel even naar het voetbal. Even horen hoe het is bij Feyenoord. Het is Union feest Berlin. In de Kuip. Oh, ja, dat is mooi. Je kunt het horen volgens mij. Ja. Er is net gescoord door Feyenoord. Na goed werk van Guus Til, van Brian Linssen. Het bal wordt gewonnen door Feyenoord aan de rechterkant. Duel waarbij ook Pedersen betrokken is. Komt de bal voor de voeten van Til. Die ziet Linssen komen. Zijn schot kan nog worden gepareerd door doelman Loete. Maar het is Luis Sinisterra die is meegelopen. En die de bal dan in het lege doel schuift. Luis Sinisterra, daarmee noem ik ook de uitblinker aan de kant van Feyenoord. Want wat is hij toch weer belangrijk geweest vanavond. Hij miste de wedstrijd tegen RKC afgelopen weekend. Was toen onderweg van 3 kwalificatiewedstrijden met Colombia. Was ook niet helemaal fit in de aanloop naar dit duel. Maar als je ziet wat hij toevoegt aan het spel van Feyenoord, dat is ongelooflijk. En er wordt er altijd gezegd, ja, Senesi, dat is de man die we voor heel veel geld willen gaan verkopen. Maar geloof mij, als Feyenoord voor 1 speler veel gaat ontvangen in de toekomst... Dan is het wel voor Sinisterra. En Sinisterra ook vanavond weer ontzettend belangrijk. Dus wat die goal had Feyenoord erg hard nodig. In een fase waarin Union meer en meer ging aandringen. Maar nu is het verschil weer 2. En lijkt Feyenoord af te stevenen op een overwinning. Het staat met nog een kwartier te spelen. 3-1. Goed nieuws van Jeroen Gruter. Maar Jan Roefs, wat heb jij te melden? Nou hoor eens, de Gelredoom die trilt op zijn grondvesten. Vitek heeft gescoord, een volley van zo'n 18 meter. Hij liet doelman Pierluigi Golini kansloos en Grote vreugde in de Gelredome bij de 24.000 Vitesse. Dat meer aandringt in de slotfase van de wedstrijd. Spurs was beter vlak na rust. Leek het initiatief te hebben. Maar dat hebben ze gaandeweg de tweede helft weggegeven. En dan is daar die volley van de Duitser Witek. Een van de belangrijkste spelers nog van Vitesse. Die altijd maar komt aan die linkerkant. En Vitesse dus op een 1-0 voorsprong in de Gelredome. 79ste minuut, slotfase van de wedstrijd. Spurs zullen gaan aandringen, maar Vitesse dus op 1-0. Ook een blije Jan Roes. En ik zag toch ook een klein lachje bij jou, Wensley. Is toch het thuisfront? Het is toch het thuisfront, hoe je het ook went of keert. Ja. Want je woont nog altijd in Arnhem, toch? Ja. Maar ja. In het Parool stond een verhaal van jou. Je hebt trouwens echt hele mooie recensies ook gehad, hè, voor de voorstelling. 4 sterren in de Volkskrant onder andere. En een verhaal met jou in het Parool startte met de zin: Wensley Piqué durft na 2 decennia in het theatervak eindelijk zijn ruimte in te nemen. Ja, dat klopt. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Die tijd had ik nodig om te ontpoppen, om te mogen vliegen, om vrij te zijn. Ja. Wat gaf uiteindelijk de doorslag dat je kon gaan vliegen? Liefdevolle familie en liefdevolle vrienden die in je geloven en blijven geloven. Elke keer opnieuw. Elke keer weer ruimte geven om te mogen zijn. Zodat jij dingen kan snappen die je zelf niet snapt. En die gewoon tijd, aandacht en ruimte nodig hebben. Want iedereen leert op zijn eigen manier en op zijn eigen tijd. Want dat ging een tijd helemaal niet zo goed met jou. Wie was daarin doorslaggevend eigenlijk, achteraf gezien? Of wat was daarin doorslaggevend? Dat zou je ook kunnen zeggen. Het waren toch wel een aantal mensen. Waaronder mijn familie. Ook mijn moeder. Die heeft zoveel tijd en aandacht besteed. En mij ruimte gegeven om te mogen zijn. Ja, ik ben haar daar echt wel dankbaar voor. Echte zorgende moeder die je veel ruimte en tijd geeft. Ja. Je komt uit een gezin van 4 en we spraken een van je zussen, Margaretha. Trouwens, bijna iedereen is iets artistieks gaan doen. Hè? Waarbij jij de enige bent die echt heeft doorgezet. Die dus die op het podium is terechtgekomen. Je bent samen met je zus Margaretha. Op dezelfde dag deden jullie auditie. Zij speelt nog wel zingt nog wel in een gospelkoor, maar jij bent echt helemaal erin gegaan. Ja. Ja. Naast mijn moeder moet ik ook wel de credits geven aan Ava. Die heeft dat ook. Die is ook wel echt als een bikkel aan de gang gegaan met mij. Want ik zie het inderdaad nu in jouw brein van wie moet ik nu noemen. Het is altijd gevaarlijk als je zegt wie is doorslaggevend geweest. Ja. Nou ja, we zaten op elkaars huid 6 jaar lang. En zij heeft echt wel 6 jaar lang gewoon oneindig veel liefde gegeven. Wat ik aan het afstoten was. En toen we uit elkaar gingen, toen we elkaar ruimte hadden gegeven, toen viel het kwartje. Dat ik zoveel liefde heb gekregen van haar. En van mijn familie. En alles kwam in één keer binnen. En ik dacht, oh, wauw, oké. Die kant mag ik opgaan. En echt het echte doorslaggevende, hoe lelijk het ook klinkt, dat was toch echt wel corona. Ik was op mezelf aangewezen, kon op niemand meer leunen. En al die liefde en al die wijsheid wat ik had opgedaan van leermeesters die je tegenkomt, moest ik helemaal zelf verwerken en goede gesprekken gehad. En vanuit die leegte ontstond er iets nieuws. En alles ontvouwde zich. En op een gegeven moment heb ik ook gewoon ja gezegd tegen het leven. En ja gezegd tegen de liefde. En in de liefde mag je ook vallen en opstaan. Mogen er ook dingen misgaan, mogen er ook dingen fout gaan. Mag je ook chagrijnig wakker worden, mag je ook je teen stoten en de hele wereld helemaal verrot schelden. Maar je zit aan de kant van de liefde en je hebt ja gezegd. Wie goed doet, goed ontmoet. Maar is dat dan een besluit dat je neemt of een ontdekking die je doet? Het is een keuze. Ja? Ja, 100%. Het is een keuze. Maar leg dat eens uit of maak het eens concreet. Want als je bijvoorbeeld teruggaat naar die voorstelling, en we hadden het net over die voorouders die een rol spelen. Hè? Wat voor rol spelen ze op dit moment in jouw leven? Ik geloof dat er meer is tussen hemel en aarde, hoe je het ook maar kan noemen. Een energie, de source, de bron, engelen, spirit, voorvaderen. Ik geloof dat er meer is tussen hemel en aarde. Hm? Energie. Mm-hmm. Ik heb jarenlang dat gewoon afzijdig gehouden. Ik heb letterlijk gezegd, ik wil er niks mee te maken hebben. Ik ga het zelf doen. En waarom? Uit angst? Of... Nou ja, omdat er op een gegeven moment was er een moment in mijn leven dat ik toch echt wel in zekere zin depressief was. Mm-hmm. En ik gaf het universum, gaf ik de schuld. Ik dacht, ja, universum, als jij liefde bent, waarom zit ik dan in deze situatie? Weet je wat? Ik fix het zelf. En uiteindelijk, als ik dan terugkijk, dan zie ik toch dat er altijd spirits in de buurt zijn geweest die me hebben geguid op mijn pad. Want je krijgt telkens weer een kans. En op een gegeven moment is het aan jou, van aan welke kant ga je staan? Blijf je in het negatieve of ga je naar het positieve? Je hebt een keuze. En die tegel die sluit daar moeiteloos bij aan, hè? Mm-hmm. Want wat ga je erop schrijven? Het is een West-Afrikaans symbool. Een Adinkra-symbool. En vertaald naar het Nederlands wil dat zeggen: liefde verliest nooit haar weg terug naar huis. Liefde verliest nooit haar weg terug naar huis. Mm-hmm. Dankjewel. Ik ben benieuwd naar het teken, hoe het eruit ziet. Dat zet je er ook bij, hè? Zo dadelijk op deze zender Langs de Lijn en Omstreken, gepresenteerd door Annette van Tricht en Hans van Steeg. En hou Granma in de gaten, want je gaat toeren door het hele land. Hè? Van zeker. Den Haag naar Groningen naar noem maar op. Yes. Is allemaal dank, meneer Piqué. Ja, dank je. Morgen is er Mandjaren. En maandag zijn wij daar weer met comedian en filosoof Tim Fransen. Dus tot maandag. NTR. Speciaal voor iedereen. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Nu bij New York Pizza. De Italian Garlic Chicken Pizza. Met knapperige groenten, kip, parmesano en crème van knoflook. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf €6,99. New York Pizza. It's the dough. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Artemisia Gentileschi. Zij is schilder, groot kunstenaar, een ongekend talent. Niet ondanks dat zij een vrouw is, maar dankzij Artemisia, Vrouw en Macht. Een unieke tentoonstelling voor Nederland. Nu in Rijksmuseum Twente. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Mijn Bijbel zet me aan het denken en geeft richting. Mijn Bijbel geeft me hoop en kracht. Mijn Bijbel laat me niet los en geeft me houvast. Mijn Bijbel inspireert en geeft me troost. Benieuwd wat de Bijbel voor jou kan betekenen? De NBV 21 is de nieuwe Bijbel voor de 21ste eeuw en nu overal verkrijgbaar. We leven in een chaotische tijd, in een wereld vol onduidelijkheid. Welke verborgen dossiers zullen we nog ontdekken? Hoeveel onrecht is nog nodig om een grens te trekken? Vind je de waarheid in de Bijbel